अरे रे अरे कुछ हो गया कोई न पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। हाथ मेरा थाम लो साथ जब तक हो, बात कुछ होती रहे बात जब तक हो, सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। अरे रे अरे ये क्या हुआ मेरे न ये जाना, नाम क्या दे क्या कहे दिल के मौसम को, आग जैसे लग गई आज शबनम को, ऐसा लगता है किसी ने छू लिया हमको। अरे रे अरे ये क्या हुआ मेरे ना ये जाना, अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। कोई न पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। अरे रे अरे ये क्या हुआ कोई न पहचाना, हम में तुम में कुछ तो है कुछ नहीं है क्या, और कुछ हो जाए तो कुछ यकीन है क्या। देख लो ये दिल जहाँ था ये वही है क्या, अरे रे अरे ये क्या हुआ मैंने न ये जाना, अरे रे अरे बन जाए ना कहीं कोई अफसाना। अरे रे अरे कुछ हो